İvan Turgenev. Son. Seslendiren Akın Altan. 1. Turgenev'in son hikayesi. Herkes bilir, en azından iddia eder ki, önemsiz tiranlar soyu Rus ülkesinde yok olup gitmiş ya da yok olmaktadır. Ne var ki ben bu türden birileriyle karşılaştım. Bıraktıkları izlenimler hala öyle canlı ki, fazla bir gayret göstermeksizin bunlardan birini anlatabilirim size. Halkın hasat ayı dediği, yılın sıcak, en yakıcı zamanında, Temmuz ayında oldu bu. Kendimi ve atımı dayanılmaz yorgunluk ve bitkinlikten korumak için, geniş araba yolunun hemen yanında yalnız başına duran hanın geniş, tahta güneşliği altında gizleniyordum. Eski bir toprak kölesi olan han sahibi tanıdıktı. Gençken Sıska'nın tekiydi. Her zaman gevşek ve kayıtsızdı. Şimdi ise koca göbekli, besili biri olup çıkmıştı. Parmakları puf puftu. Boynu bir öküzünki gibi geniş ve yer yer kırlaşmış saçları da darmadağındı. Göğsünün hemen altından ensiz bir kuşakla bağlı daracık kaftanının önü her zaman sımsıkı iliklenmiş olurdu. Hiç çorap giymezdi. Kravat da takmazdı. Kaftanını çıkardığında eteğinden iple bağlanmış gömleği torba gibi çıkardı ortaya. O zaman bacaklarındaki kara peluş şalvarı görürdünüz. Aklı, girişkenliği ve genel olarak da tuttuğunu bırakmaması sayesinde kendisine karşı ne bir kuşku ne de kıskançlık doğurmadan güçlü bir mevki edinmişti. Bilindiği gibi böylesine nadiren rastlanır bizde. Bir demlik çay istedim. Bu içeceğin kış soğuğunda insanın içini ne kadar sıcak tutuyorsa, sıcaklarda da o kadar serinlettiğini deneyimlerimden biliyordum. Birlikte çay içme teklifimi kabul eden Alekseyiç, han sahibinin adı buydu, nezaketle yanıma oturdu. Şimdiden görülen iyi hasat, otların en nihayet biçilmiş olduğu, davarların durumu ve diğer şeyler üzerine sohbet ediyorduk. Alekseyiç, aniden sanki başından çıkarmaya niyetliymiş gibi kasketinin siperliğini tuttu ve bağırdı. ''Aha da! Davarlardan konuşmaya başladık ya. Bir akbaba göründü. Gözlerimi Alexey için parmağıyla işaret ettiği yöne çevirince, epey tuhaf görünümlü bir arabanın bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Arkasında üzerleri deri bir örtüyle örtülü deri çuvalların sarktığı, burnu top arabası gibi genişçe, uzun, üzeri açık, hafif yolcu arabasına benzer bir şeydi bu. Değişik büyüklüklerde ve görünüşlerde deri çuvallar, bir avcı çantası, Türk tüfeklerini hatırlatan namlusu epey uzun bir tüfek, kurutulmuş su kabağından yapılmış büyük sarı bir su matarası, her çeşit kumaş ve elbiselerden koca bir küme, geniş siperlikli, hasır, kocaman bir şapka, ikisi vurulmuş, yaban, biri de henüz canlı ve korkunç çığlıklarıyla havayı inleten küme hayvanı, üç ördek, bu üçüncüsünün hemen yanında sanki kendi acı kaderinin de habercisi olan tüyleri yolunmuş iki tavuk, bütün bunlar bu tuhaf arabanın her sıçrayışında umutsuzca zıplıyor, kule gibi yükseliyor ve düşüyordu. Bütün bu şeylerin üzerinde de arka patileri üzerine oturmuş, boyuna çuvalların altından sağa sola dağılmış bir sebze öbeğini kemiren küçük, kara bir tavşan minicik burnunu uzatıyordu. Arabacı yerinde Türk usulü bağdaş kurmuş oturan adam da arabadan daha az tuhaf değildi bana göre. 30 yaşlarında, güçlü kuvvetli, epey şık, iyi giyimli görünen biriydi. Sıcağa rağmen kısa yakalı, koyun postundan bir mont giymiş, sımsıkı bağlanmış bir Çerkez kuşağı takmıştı. Başında da uzun, kaba yünden, püskülleri başının çevresinden akan güzel bir Çerkez kalpağı vardı. Gözleri iri ve parlaktı, sertçe bakıyordu. Kırmızıya çalan, elmacık kemikleri belirgin yanaklarında ince kırışıklıklar vardı. Bunlar yüzüne sırıtıyormuş gibi sert bir ifade veriyordu. Düzgün kartal burnunun üzerindeki sürekli hareket eden kırışıklık da bu ifadeyi güçlendiriyor gibiydi. Uzun sarkık bıyıkları, herhalde kendisini köylü, tacir ya da daha kötüsü vaiz ya da zangoş sanmasınlar diye özenle tıraş edilmiş çenesinin iki yanından sarkıyordu. Bizi görünce küçük atını durdurdu ve boru gibi bir sesle bağırdı. ''Açık havada insan ne güzel serinliyor. Kapral Alekseyiç, senin de o göbeğini serinletmen lazım. Hadi bakalım.'' ''Kim bu adam?'' diye sordum hancıya. ''Akşam üzeri karşılaşmak istemeyeceğim biri.'' dedi. ''Bilhassa da ahırında atım varsa. Hiç fırsatı kaçırmaz, anında bulur neredeyse. At gördü mü dayanamaz, diye ekledi acı bir gülümsemeyle. Selam Platon Sergeiç, diye bağırarak seslendi hancı, parmak ucuyla kasketinin siperliğine dokunarak. Nereden, şehirden mi? Aynen öyle. Ne yapacakmışım şehirde? Senin gibi yağ bağlayanları mı seyredeyim? Yoksa gözlerini dört açıp adamın elinde rüşvet var mı diye bakan memurları mı? Benim elim çoktandır boş, dedi hancı. Söylesenize, Platon Sergeiç, ne götürüyorsunuz arabada? Hayvanat bahçesinden farksız resmen. Bu, kuzum, dedi Platon. Bu, benim tüccarlar arasında yazıldığımın kanıtı. Ticaretle uğraşacağım da, neden olmasın? Asilzadeyim diye mi? Dedem kafasına Timur'un hediyesi altın sırmalı kasket takıyordu. Ama ben hiç aldırmıyorum buna. Ayrıca da seni ilgilendirmez bu. Şu ördekleri alsana benden. Daha yeni vurdum. En iyi cins. Bu konuşma sırasında Kapr, küçük adımlarla arabaya yaklaşmış, sanki pek hoşuna gitmiş gibi tüfeğin dipçiğini kaldırmıştı. Ama aslında sadece dolu olup olmadığını yoklamak istiyordu. Sonra tekrar eski yerine döndü. Göz ucuyla hancının hareketlerini takip eden Talagayev, okurun bu hikayenin kahramanının adını nihayet öğrenmesi gerek, belirgin bir öfkeyle konuştu. O halde şu canlı ördeği al benden. Bu da barut kokuyor olmasın, diye homurdandı Kapr inanmazcasına. Demek ki bu kardeşin ne iş yapmak istemiyorsun, dedi Talagayev incinmiş bir sesle. Mesela şu tavşan. Biliyorum ki kılından ne kadar iyi çorap örülürse örülsün almayacaksın bunu. Hemen önünde kulaklarını dikip titreten zavallı tavşanı öfkeli bir hoşnutsuzlukla arabanın dibine fırlattı. Harika bir kaplan postu da var bende. Ama sana göstermeye değmez. Malın böylesini hiç görmemişsindir kardeş. Bir bakmak istemez misiniz? Ansızın bana dönmüştü. Benden yana hiçbir istek olmadığını görünce tekrar açık bir öfkeyle hancıya döndü. Seni beş para etmez herif. Tüfeğin dolu olmadığını mı sanıyorsun? Bak bakalım. Tüfeği çabucak kaldırdı, havaya dikti, namluyu atının kulakları arasına dayayarak ateş etti. Beriki, herhalde böyle beklenmedik hareketlere alışkın olsa gerekti, kıpırdamadı bile. Tam da bu anda, hanın içinde bir çığlık koptu ve açılan bir pencereden kucağında çocuk tutan şişman bir kadın belirdi. ''Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Gördünüz mü, gelinimi uyandırdınız?'' diye bağırdı hancı, zor tuttuğu bir hiddetle bembeyaz kesilmişti. ''Öbür gelinim de doğurdu doğuracak, yatıyor evde. Ne yapıyorsunuz böyle? Toz olun buradan. Hadi, toz olun. Yoksa... ''Oo!'' diye konuşmaya başladı Platon giderek yükselen bir sesle. ''Beni korkutacağını mı sanıyor, nedir? Burası babanın değil, çarın araba yolu. Ne olacakmış? Yoksa... Bende bir tek bu tüfek mi var sanıyorsun?'' Platon arkaya atladı, eğildi ve oralarda bir yerden uzun bir çerkez hançeri çıkardı. ''Madem öyle, dur bakalım sana ne yapacağım?'' dedi hancı sakin bir sesle. Sonra gürültüyle ellerini çırptı ve seslendi. ''Levka, Piotr, Miheşka!'' Neredeyse aynı anda yabalarla silahlanmış çam yarması gibi üç delikanlı, avlunun farklı köşelerinden koşup geldiler. ''İşte buradalar. Benim çocuklarla münakaşa etmek istersiniz belki.'' dedi hancı. Platon'un yüzü çarpıldı. Fena bir şeylere hazırlandığı belliydi. Arabanın kasasından fırladı, sürücü sırasına sıçradı, yumruklarını tehditkar bir şekilde sallayarak atı kamçıladı, dört nala gitmeye başladı. ''Kendinize tehlikeli bir düşman buldunuz.'' dedim hancıya. ''Bu mu?'' dedi Kapr. Horgörüyle omuzlarını sallayarak. ''Boş versenize beyim. Bir haftaya kalmaz gene ördek ya da bir aygır satmaya gelir. Dikkatli olmak gerek, bu doğru. Yalnız kesinlikle sizin tahmin ettiğiniz şekilde saldırmayacaktır.'' Bu sırada ormanda pek uzak olmayan bir mesafeden Talagayev'in sesi duyuldu. Stenkarazi'nin başından geçenlerle ilgili sıradan ünlü bir halk türküsü söylüyordu. Ama sesi ne güzel ne de düzgündü. Delikanlılardan biri homurdandı. ''Soyguncu olmak istiyor ama daha soyguncu türküsünü bile doğru dürüst söyleyemiyor.'' Birkaç dakika sonra bu defa bu delikanlı aynı türküyü söylemeye başladı. Ama öyle bir kuvvetli ve öyle güzel söylüyordu ki, ''Efendisinin yerinde olsaydım, elimde olmadan başıma gelebilecekleri düşünürdüm.'' 2. Talagayev, bir zamanlar epey zengin olan ama burnunun dikine giden bir kuşak yüzünden, sonunda yoksul düşmüş eski bir Tusk ailesinden geliyordu. Fazla uzağa gitmeye gerek yoktu. Talagayev'in hızlı troykalarındaki gümüş işlemeli koşumlarıyla hava atan, avlarıyla böbürlenen, bütün kasabayı çılgınca cinlikleriyle hayrete düşüren babasının da bu kuşaktan olduğunu söylemek mümkündü. Mesela bir keresinde arabacıyı azat edip bir de 100 ruble para vermiş, bir iki ise atın gözünü bağlayıp onunla birlikte daha yeni buz tutmaya başlamış nehre koşmuş, buz kırılınca göz açıp kapayıncaya kadar suyun altında kaybolmuş ama yüzü kan revan içinde kalsa da suyun yüzüne tek parça halinde sağlam çıkmış. Hemen sahibi ve veli nimeti şerefine bir tas vodka içmiş. Talagayev'in oğluysa atalarına layık olduğunu göstermek için bir tek amuda kalkmadığı kalsa da böyle cömert cinlikler yapacak halde değildi artık. Bu yüzden kısa zamanda bütün bu civarda önce yapıp sonra düşünen, her tür çirkefe hazır biri diye nam salmıştı. Herkes onunla iş yapmaktan kaçınıyordu. Cesur postunun altında bir ödlek olup olmadığını anlamak için iyice silkelemek gerektiğini pek az insan bilir. Ben de Talagayev gerçek yüzünü bana gösterene kadar onu yakından tanımasam da hakkındaki genel kanıyı paylaşıyordum. Köydeki komşularım arasında küçük bir malikane sahibi de vardı. 60 yaşlarında, ihtiyar, saçı başı kırlaşmış toz toparlaktı. Ama iyi bir gezgin ve avcıydı da. Tatlı şeyler yemeyi severdi. Yorulmak bilmeden koşturur ve her zaman düzgün moraliyle göze çarpardı. Sık sık ziyaretime gelirdi. Ortak bir zaafımız vardı. Kumar. Büyük oynuyor değildik. İstemeden garip sesler çıkardığımız küçük poker partileri. Eğer şansımız dönerse, bir daha elimize kağıt almayacağımıza büyük yeminler ederdik. Ve bütün bunlar tabii ki ertesi gün tekrar aynı işe koyulmak içindi. Bir akşam benim bu ahbabım, yüzünde umutsuzluğa yakın bir ifadeyle çıka geldi. Yüzü allak bullaktı. Gözleri şişmişti. Belli ki uzun uzun ağlamıştı. Derhal elinden tuttum, çabucak yan odaya geçtik. Pavel Martınıç, neyiniz var? Diye seslendim. Ne oldu? Bittim ben. Bana bakın. Gördüğünüz tamamen bitmiş biridir, dedi şaşkınlık içinde. Yanaklarından yuvarlanan gözyaşları onun hep gülümseyen yüzüne hiç uymuyordu. Ne oldu? Söyleyin lütfen. Nedir? Başınıza bir felaket gelmedi ya. Benim başıma gelmedi. Hayır. Ama korkunç bir felaket. Korkunç. Onun hıçkırıklarla kesilen hikayesinden öğrendiklerim şunlardı. İhtiyarın taptığı, bütün hayatının merkezi olan tatlı 15 yaşındaki sarışın kızı sabahleyin evden kaçmıştı. Şu Platon Tagaleev dedikleri namussuzun yanında muhakkak. O soyguncu Platon'un, diye inledi ihtiyar. Dün evimin çevresinde dolaştığını görmüşler namussuzun. Dün bahçede kızımla konuştuğunu da görmüşler. Ve kızım, değerli dostum, benim kızım ihtiyar dadısı olmaksızın asla evden dışarı çıkmazdı. Hepsi 15 yaşında. Bir kuzu gibi kayboldu. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 15 yaşında. Anlıyor musunuz? Bu işi böyle bırakamam. Hayır. Yardımınızı rica etmek için geldim ben. Ama ben nasıl yardım edebilirim size, sevgili Pavel Martınıç? İhtiyar canlı bir hareketle kollarını göğsünde kavuşturdu. Birlikte gidelim bu hayduda, diye bağırdı. Ganimetini elinden alalım. Eğer olay büyürse ben düelloya çağıracağım onu. Öldüreceğim. Ama kızınızın onun ne olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz, Pavel Martınıç? Çabucak sözümü kesti. Size söylüyorum. Kızım onun yanında. Buna hiç kuşku yok. Ondan başka kim böyle bir işe kalkışabilir ki? Egor Antonovich mi? Zahar Plutorhovich mi? Tabii ki değil. Kızımı orada aramalıyım. Bir tek orada olabilir. Başka bir yerde değil. İkna olmadığını görünce arabayı hazırlamalarını emrettim ve birkaç dakika sonra birlikte benden birkaç kilometre uzakta oturan Talagayev'e doğru yola koyulduk. Komşum yol boyunca hüzün ve keder içindeydi. Dahası iştenlikle söylemek gerekirse bunun düşmanıyla karşılaşma korkusundan mı yoksa kızının izini bir an önce bulma arzusundan mı olduğunu tahmin etmek güçtü. Kuzum benim, diye tekrarlıyordu boyuna. Zavallı, savunmasız güvercinim. Sadece 15 yaşında. Düşünsenize. Tagaleyev'in evi küçük, düz, bel vermiş, bir toprak ağasının evinden çok köylü kulübesine benziyordu. İçeri girer girmez eli yüzü yağ bulanmış, şaşkın gözlerini üzerimize diken küçük bir hizmetçi çocuk karşıladı bizi. Üstelik bir anda ev sahibiyle de yüz yüze geldik. İran usulü hırpani bir röpte şambıra sarılmıştı. Başında da aynı malzemeden bir takke vardı. Uzun, kiraz ağacından bir çubuğu tüttürüp duruyordu. Onurlu görünmek için özel çaba gösterdiği belliydi. Komşumu görünce yüz atları titremeye benzer bir şeyle çarpıldı. Ama daha ağzını bile açamamıştı ki, Pavel Martinovich kollarını açarak üzerine atıldı, hiddetli bir sesle bağırdı. ''Nastenka! Nastenka nerede?'' Talagayev doğruldu ve çubuğundan çekip uzun bir duman bulutu üfledi. ''Hangi Nastenka'dan söz ediyorsunuz siz?'' dedi sesini yükselterek. ''Kızımdan, kızım!'' diye inledi ihtiyar boğulurcasına. ''Sabahtan beri senle. Derhal bana ver onu. Ne hakla kaçırdın onu? Bana ver diyorum. Senin tabancalarından, kılıcından, bıyıklarından korkmuyorum ben.'' Taş üzerinde taş koymam burada. Her şeyi yıkarım. Seni de onlarla. Pek harika, diye araya girdi Talagayev. Çılgın bir ihtiyar gelmiş, kızını kaçırdığımı söylüyor. Benim evimde üzerime atılıyor. Kepazelik çıkarıyor. Benim evimde. Benim gibi bir asilzadenin. Karşısında sesini bile yükseltemeyeceğin insanlardanım ben. ''Ve siz, sayın beyim, siz ne istemiştiniz?'' diye ekledi aniden bana dönerek. ''Müsaade ederseniz soracağım. Hangi akla geldiniz evime?'' ''Değerli komşumu benimle gelmesi için davet eden benim!'' diye bağırdı Pavel Martinovich. ''Kızıma gelince, o gelene kadar buradan çıkmayacağım!'' ''Nastya! Nastenka!'' Bağırıyor ve çıldırmış gibi koşuyordu odada. ''Nastya, sevgili kızım, neredesin? Neredesin?'' ''Buradayım babacığım,'' dedi biri açık pencerenin arkasından. Üstelik hiç beklenmedik bir şekilde tiz tanıdık bir sesti bu. Bundan harika bir tiyatro sahnesi olurdu. İhtiyar odadan çıkıp sesin geldiği avluya doğru koştu. Ben de onu takip ettim. ''Nastya,'' diye inledi tekrar baba. Ama bu defa mutluluktan soluk soluğa kalmıştı. ''Güvercinim, neredesin? Neredesin? Buradayım babacığım. Kilitlediler beni.'' dedi ses. İhtiyar bir sıçrayışta bahçedeki küçük kulübenin yanına gitti. Kapıyı usta bir darbeyle devirdi ve eski, deri kaplı bir divanın üzerinde oturan Nastya'yı gördük. Kızın yüzü korkmuştan çok utanmış gibiydi. Babası onu kucaklamak için atıldı derhal. Öpücüklere boğarken bir taraftan da inliyordu. ''Oh, seni kötü kız, yaramaz kız. Vicdanın nasıl kaldırdı bunu? Bana böyle davranmaktan utanmıyor musun hiç? Ben de kimin için? Kimin için?'' ''Bağışla beni, babacığım, bağışla. Ama şunu söyleyeceğim size.'' Bir adım geri attı ve oracıkta durup gözlerini donmuş gibi babasına dikti. ''Benim için korkmayın. Namusuma sahip çıkıyorum ben. Oh, asla, asla.'' Sonra konuşuruz. Şimdi gidelim. Bir an önce gidelim buradan, dedi Pavel Martinovich telaşla kızını arabaya doğru götürürken. Göreceğiz bakalım nasıl gidecekmişsiniz, diye haykırdı Talagayev. Ama bunu söyler söylemez durdu. İhtiyarın yüzündeki öfkeli ifade ve kararlı bakışlarıyla cesaretini kaybetmişti belli ki. Bu fırsatı kaçırmadık. Kızı kaptık, çabucak arabaya götürdük. Kendimiz de arabaya atladık, sürücüye atları sürmesini buyurduk. Talagayev kudurmuş gibi bağırdı ve dört tazıyı arkamızdan saldı. ''Bir şey olmaz beyim,'' dedi arabacı, dört nala sürerken gülümseyen yüzünü bize doğru çevirip. ''Tazılar iyi köpeklerdir, atlara ve insanlara dokunmazlar.'' Gerçekten de peşimizden 200 adım gelen dört köpek de sanki sözleşmiş gibi hep birden ansızın durdular, büyük bir hoşnutluk ifadesiyle kıllı kuyruklarını sallamaya başladılar. Daha uzun süre arkamızdan Talagayev'in lanet ve tehditlerini işittik. Ama artık bunlara pek aldırış etmiyorduk. İlgilenmemiz gereken başka türden bir sorun vardı. Nastya durmadan babasını öpüyordu. Hatta beni bile. Öyle yoğundu ki duyguları, şefkatini paylaştırıyordu bize. Gözyaşlarına boğulmuştu. Ama bu defa tamamen mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Babası da bir taraftan ağlıyor, diğer taraftan gülüyordu. ''Size söylememiş miydim?'' deyip duruyordu her dakika. ''Topu topu 15 yaşında, beyefendi. Sadece 15 yaşında. Daha yakın zamana kadar oyuncak bebekle oynayan bir çocuk hala. Ama ne olursun, söyle.'' Aniden kızına dönerek gözlerini dikti. ''Nasıl etkilendin böyle? Sözlerine nasıl inanabildin bu hayvanın?'' ''Hiç sormayayım babacığım.'' diye cevap verdi Nastya, yüzünü elleriyle gizleyerek. ''Hiç sormayayım.'' ''Ama nasıl? Nasıl?'' dedi baba ısrarla. ''Aslında öyle yakışıklı ki.'' diye mırıldandı parmaklarının arasından. ''Yakışıklıymış. Oo!'' diye bağırdı ihtiyar. ''Ulu tanrım! Bıyıklarımı cezbetti seni nedir? Bizim kedi Vaska'nınkiler daha uzun. Beni Moskova'ya götüreceğine, Kremlin'i göstereceğine söz verdi.'' diyiverdi kız gözyaşları içinde. ''Herhalde sana güzel elbiseler almaya da söz vermiştir, değil mi?'' ''Evet, öyle. Ama bunun önemi yok benim için. En önemlisi babacığım, özgürlük istiyordum ben.'' ''Özgürlüğün yok muydu senin nankör seni? Hele bir dur bakalım, bir dur. Moskova'ya götüreceğim ben seni. Kremlin'i göstereceğim. Hem daha fazlasını da.'' Bunun üzerine baba ve kız gönülden öpüşmeye başladılar. Bu arada ben de başımı beğeniyle sallamakta olan arabacının sırtına bakıyordum. Belli ki o da gayet memnundu. Sonradan öğrendik ki kız yanına sadece bir elbise ve bir çifte başmak tıkıştırdığı bohçasını alıp bahçeden sessizce kendisi kaçmıştı. 3. Evimden 20 kilometre kadar mesafede büyük, zengin bir köy vardı. Neredeyse bütün sakinleri sınır muhafızıydı. Burada yılda iki defa oldukça kalabalık panayırlar düzenlenirdi. Aslında bu panayırlar öyle büyük şeyler değildi. At ve sığırların yanı sıra Rus köyleri için ev eşyaları ve diğer ıvır zıvır ev ihtiyaçları gibi birçok şey satılan mütevazı köy pazarlarına benzerdi. Bu panayırlar çok canlı ve gürültülü olurdu. Açıklamak gerekirse her yerde bir sürü meyhane ve küçük lokanta açılırdı. Bir çift iyi ama pahalı olmayan at almak için Grohova'ya, köyün adı buydu, doğru yola çıkmıştım. Köye tam öğle vaktinde vardım. Çevremi haylaz çocuklar, bağırışlar ve bir uğultu sardı bir anda. Arabaları dizerek yaptıkları ilk tezgah sırasına yaklaşırken tek bir yerden bu kadar gürültü çıkıyor olmasına öyle şaşırdım ki, elimde olmaksızın şöyle düşündüm. Herhalde kabadayının biriyle dalaştılar. Çünkü böyle tiplerle karşılaşmadan bizim pazarları dolaşmak nadiren mümkündür. Gerçekten de 15 adım ötemde, heyecanlı bir ayyaş kalabalığının ortasında ellerini ateşli bir tavırla sallayan, üzerinde Çerkez kıyafetiyle genç birini görünce Talagayev'i hemen tanıdım. 3-4 aydır onunla hiç karşılaşmamıştım. Bu arada kıyafetleri düzelmemiş, hatta bana kalırsa tersine daha da bozulmuş, yıpranmıştı. Ama eskisinden daha pespaye görünüyor olmasına rağmen o eski, pervasız, meydan okur görünüşünü koruyordu. Etrafımı saran gürültüden anladığım kadarıyla Talagayev bir köylüye ballandıra ballandıra kötü bir at sattığı için suçlanıyordu. Talagayev aslında onu rezil etmelerine isyan ediyordu ve kendini suçlu hissetmek bir yana Yavuz hırsız misali kibirle çevresine bakınıyor, bunun kalabalığı dağıtacağını düşünerek avazı çıktığınca bağırıyordu. Hiçbir şey cesaretini kıramazmış gibi ellerini havaya kaldırıyor, yumruklarıyla tehdit ediyor, göğsünü dövüyordu. Ama bütün bunlar ortamı yatıştıramıyordu. Kan bürümüş gözler ona dönmüştü. Kudurmuş gibi aykırışlar küfürlerle karışıyordu. Küçük, esmerce, sakalları karmakarışık bir mujik diğerlerinden daha öne çıkıyordu. ''Mahkeme edelim şunu, mahkeme edelim millet! Onun bu pozlarını az görmedik biz. Geçti bunların zamanı. Şunu mahkeme edelim.'' ''Hele bir deneyin, pis köylüler!'' diye bağırdı ansızın Talagayev. Elimde olmaksızın bana, operanın ilk sahnesinin sonunda çevresini köylülerin sardığı Don Juan'ı hatırlatan bir tavır takınarak. ''Kimse senden korkmuyor!'' diye aykırdı esmer köylü. ''Başka vakit artistlik yaparsın, şimdi kimse yemez. Mahkeme edelim şunu.'' ''Beni mi? Beni mahkeme edeceklermiş. Kimse yapamaz bunu.'' diye kükredi Talagayev. Yüzü sarıdan mora dönmüştü. Öfkeyle gözlerini kırptı, hançerini kınından çıkardı ve başının üzerinde salladı. Ama hançeri bu ana kadar sakince duran sarışın bir çam yarması elinden kapıverdi. Talagayev onun üzerine atıldı. Ama aynı anda onlarca güçlü, sağlıklı el onu tuttu. Çerkez kaftanının parçaları dört yöne uçuştu. Başındaki şapka yere düştü, gösterişli kuşağı parçalandı. Talagayev'den ve onun güzel bıyıklarından kala kala öyle acınacak bir şey kalmıştı ki, bu seyirliği, Amerikan linçlerini andıran ama sıradan bir Amerikalının yüreğinde şu ya da bu kadar var olan adalete bakılırsa, onunla fazla bir benzerliği de olmayan bu köylü intikamını görmemek için elimde olmadan başımı çevirdim. Havadaki bu boğucu toz, bu çığlıklar, her yerden fışkıran bu vodka kokusu, yumruklarıyla adaleti yerine getiren bu sürü, bütün bunlar öyle bir tiksinti duygusu doğuruyordu ki, kendime bir daha buna benzer bir seyre hiç bakmayacağıma ve bir daha Talagayev'le de karşılaşmayacağıma dair söz verdim. Bu son dileğim gerçek olmadı. Görüleceği gibi kaderimde bu gençle bir kez daha karşılaşmak yazılıydı. 4. Kasım ayında. Soğuk, kasvetli bir akşam oldu bu. Evden neredeyse hiç istemeden çıkmıştım. Yakın komşulardan birine, yemeğe davetliydim. Ve yalnız başıma kızakla eve geri dönüyordum. Kızağa bir çan asılıydı. İhtiyaç duyduğunda dizginlere sarılan genç arabacı da bana eşlik ediyordu. İri pamuk taneleri gibi ağır ağır yağan kar, yolu tamamen kaplamıştı ve ağırlığıyla ağaçların dallarını eğiyordu. Zaman zaman rüzgarda uğulduyarak tozuyordu tarlaları. Ağır, kasvetli bir örtüyle örtülmüştü gökyüzü. Bulutlar hilali gizliyorlardı. Hilal de, görünmeyen bir düşmandan kaçmaya çalışırmış gibi bir buluttan diğerine sıçrıyordu. Huzurlu ve kararsız ay ışığında, yol boyunca küçük, beyaz yaban tavşanlarının sıçradığı görülüyordu. Sıradan şeylerin suretleri fantastik şekiller oluyor, geriniyor, büyüyor ve ansızın kayboluyorlardı. Işıkla gölge arasında bir çeşit savaştı bu. Benim genç arabacı ansızın bir türkü tutturdu. İlkin sırf kendisi için söylüyor gibiydi ama sonra benim sessizliğimle cesaret kazanmış olacak ki sesi giderek yükseldi ve sona doğru neşeli, çınıltılı ama belli bir özlem tınısı da taşıyan bir hal aldı. Neredeyse bir çocuk sesiydi bu. Kızağa bağlı çan sesi de bir enstrüman gibi eşlik ediyordu ona. Gecenin hüzünlü sessizliğinde hiçbir şey bu çalgı ve arabacının sesi kadar ahenkli olamazdı. Türküde geçen kelimeleri seçemiyordum ama pek büyük olasılıkla mesele, hani türkülerin çoğunda olduğu gibi genç kızlara duyulan aşktı. ''Kaç yaşındasın?'' diye sordum. ''18'im doldu.'' diye cevap verdi. Beklenmedik sorumdan biraz şaşırmıştı. ''Evlenmeyi düşünmüyor musun?'' ''Niye evlenecekmişim ki? Uygun birini bulursam evlenirim tabii. Yani mesela güzel olacak. Yani mesela Nastenka gibi. Nesi varmış onun? Bir tek bey kızı. Bizim köyde ondan daha iyileri de var. Babam bütün gün meyhaneden çıkmaz. Onun için hiç fark etmez. Kimi istersem razı. Benim ihtiyar isteğime karşı gelmez. Yeter ki bir ıslıklayayım. Ah beyim, neyi varmış senin dediğin kızın?" diye bağırdı. Dizginlere sarılıp aniden yoldan çıkmaya davranan atı tutmaya çalışırken. Hilal bulutların ardına gizlendi. Her yer zifiri karanlıktı. At ağır adımlarla karı eziyor, sağa sola yalpalayarak ağır ağır ilerliyor, burnundan soluyor, inatla başını sallıyordu. Karanlıkta, tam seçemesem de yol çatallaşıyordu. "Bir bak, ne var orada?" dedim arabacıya. "Dizginleri ben tutarım." Arabacı kızaktan atladı. Atı tutmak kolay değildi gerçi. Bütün vücudu titriyordu ve tüyleri de dimdik olmuştu. "Beyim!" diye seslendi arabacı beklenmedik şekilde, değişmiş bir sesle. "Beyim, çabucak gidelim buradan." "Ne oldu?" "Burası hayırlı değil." "Ama neden?" dedim kızaktan atlarken. "Hayırlı değil diyorum size, beyim." Bu sözleri söyledikten sonra istavroz çıkardı ve birkaç adım geri çekildi. "Bu at hırsızına da böylesi gerekti." diye homurdandı. Genç, sakalsız ve çocuksu yüzünde bir fenalık ifadesi belirmişti. Hem adamı hem de atı korkutan şeye biraz yaklaştım, eğildim. Ve Talagayev'i tanıdım. Alnı bir balta darbesiyle ikiye bölünmüştü. Hilalin belli belirsiz ışığında, ölünün başının çevresinde bir kan gölü parlıyordu. Boğazı, uçları dağılmış kalın bir urganla sıkılmıştı. Bütün bu şekilsiz, parçalara bölünmüş, parçaları etrafa saçılmış şey, el değmemiş karın beyazlığındaki soğukta anlatılmaz bir güçle seçiliyordu. Bir keresinde onun başrolünde olduğu görülmemiş türden yumruklu bir kavgaya tanık olduğumu anımsadım. Talagayev'in hayatının böyle bir pislik içinde sona erebileceğini düşünmesi ne üzücü, demiştim o zaman. Ama beni işiten Talagayev anında o kendine az küstahlığıyla itiraz etmişti. Öyle mi? Hayır, beyefendi. Talagayevler böyle ölmezler. İşte sonları böyle olur, diye düşündüm o gece. Şekilsiz, parçalanmış cesedinin önünde. 1883 Son